Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 dzień października, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Sejm pracuje nad prezydenckim projektem ustawy, która zakłada pomoc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Policyjna obława na sprawców napadu na bank w Gdyni. Bandyci steroryzowali obsługę i ukradli pieniądze. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie dyskutują o podwójnej jakości żywności i towarów w Unii Europejskiej. Łatwiejsze wnioskowanie o pomoc, większe i dłuższe wsparcie oraz zachęty dla banków do przewalutowania kredytów hipotecznych na te w złotym. To propozycje zapisane w prezydenckim projekcie pomocy dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli pożyczki mieszkaniowe w obcych walutach. W Sejmie trwa pierwsze czytanie ustawy. Reprezentujący Kancelarię Prezydenta Paweł Mucha wyjaśniał, że ustawa wprowadza nowe mechanizmy, które pozwolą wielu ludziom odetchnąć z ulgą. Zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie, co oznacza, że maksymalnie kredytobiorca będzie mógł otrzymać aż 72 tysiące zł w ciągu 3 lat. Opozycja wytyka prezydentowi błędy w nowych przepisach. Jak wskazuje Jarosław Urbaniak z PO, nowy projekt ustawy nie rozwiązuje problemu frankowiczów. To są zmiany kosmetyczne. Tu wydłużamy, tu obniżamy, tu podnosimy. A przecież wygląda to jak leczenie poważnej i wstydliwej choroby pudrem. Przecież nie taką kosmetykę obiecaliście w kampanii wyborczej. Obiecaliście prawdziwą i realną pomoc. Prezydencki projekt zakłada też poprawki do ustaw podatkowych, tak by osoby korzystające z ratunkowego dofinansowania nie musiały odprowadzać od niego podatku. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku, o ile przyjmie je parlament i podpisze prezydent. Napad na kantor w Gdyni Chyloni, trwa pościg za bandytami. Według wstępnych ustaleń do środka weszło prawdopodobnie 2 zamaskowanych sprawców. Steroryzowali pracownika bronią i zrabowali gotówkę. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy zginęło. Były poseł PiS-u Łukasz Rzepecki przeszedł do klubu Kukiz 15. Poinformował o tym lider ruchu Paweł Kukiz. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek poinformowała w środę na Twitterze, że poseł Rzepecki został wyrzucony z klubu PiS. O podwójnej jakości żywności i towarów w Unii Europejskiej rozmawiają w Bratysławie szefowie rządu państw Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu uczestniczą też przedstawiciele instytucji europejskich. Polskę na szczycie konsumenckim reprezentuje Beata Szydło. Problem podwójnej jakości żywności jest w sposób szczególnie widoczny w państwach regionu Europy Środkowej, gdzie niewątpliwie dochodzi do wprowadzenia konsumentów w błąd co do rzeczywistego charakteru oferowanych produktów. Tego rodzaju praktyki zasługują na szczególną dezaprobatę, skoro są wymierzone w każdego z nas. Grupa Wyszehradzka zgodnie uważa, że te same produkty oferowane na różnych rynkach w ramach Unii Europejskiej nie powinny różnić się recepturą czy składem. Podczas spotkania mają zostać wypracowane przepisy eliminujące tego rodzaju praktyki. Premier gości w Bratysławie, a wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Spotka się z biznesmenami oraz przedstawicielami administracji amerykańskiej. Mateusz Morawiecki liczy na bardzo owocny pobyt w USA. Mówił o tym podczas spotkania z dziennikarzami w Chicago. Poprzednie moje wizyty były bardzo owocne, bo i Goldman Sachs, i JP Morgan już potwierdziły swoją obecność w Polsce, a więc teraz też i biznesowo, i od strony współpracy z instytucjami finansowymi międzynarodowymi, czyli AIIB, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. To na pewno będą bardzo ważne rozmowy. Wicepremier Morawiecki ma nadzieję również, że zdoła przekonać do inwestowania w Polsce poważne i liczące się przedsiębiorstwa. Minister mówił o tym podczas spotkania z chicagowską Polonią. Poruszona została również kwestia likwidacji wiz dla naszych rodaków udających się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa od wielu lat jest niestety niezałatwiona i nic nie wskazuje na to, aby kongres zmienił w najbliższym czasie przepisy. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Moskwa jest gotowa sprzedać Ankarze najnowsze kompleksy rakietowe S-400, a w przyszłości również S-500. Według portalu informacyjnego RBK rozmowy na ten temat prowadzili osobiście prezydenci Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Rosyjski portal, powołując się na wypowiedzi tureckiego prezydenta, podsumował, że Moskwa zgodziła się sprzedać Ankarze S-400, ale na razie nie jest gotowa przekazać technologii pozwalających na samodzielny montaż tych rakiet. RBK twierdzi, że Turcja chce zapłacić za każdy dywizjon rakietowy $500 milionów. Rosyjski portal zauważa, że Kreml milczy w tej sprawie, podobnie jak w kwestii zakupu przez Ankarę najnowszych kompleksów S-500, które według RBK nie trafiły jeszcze nawet na wyposażenie rosyjskiej armii i ich parametry wciąż są objęte ścisłą tajemnicą. Tymczasem eksperci wojskowi przypominają, że Turcja jest członkiem NATO i parametry jej wyposażenia wojskowego powinny być zgodne ze standardami sojuszu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, locą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katorii, ja i tu tam duże płucie, ma ja ciężka benzina, katorii, ja i tu tym mieście płucie, jeździ na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy Wszystko jest zapisane w bogatej historii listy przebojów programu trzeciego. Notowanie archiwalne 997 z 9 marca 2001 roku. I do utworów z tego notowania jeszcze wrócimy, ale teraz przedstawiam Państwu gości. Muzycy są Państwa gośćmi. Jarek Kłusowski i Łukasz Gorczyca. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kłaniamy się nisko. I powiem, że Arek i Łukasz reprezentują nowy, unikam jak ognia sformułowania, projekt, czyli jeśli powiem nowy zespół, to się nie obrazicie. Nowy zespół, tak właśnie chyba jest. Absolutnie. Nowy zespół, który nazywa się AMG. I ustaliliśmy przed chwilą, że w Polsce będziemy go wymawiać po polsku. Po polsku. AMG. A kiedy trasa koncertowa się rozwinie i pojadą za granicę, będą sobie mówili AMG. Arek Kłusowski, Łukasz Gorczyca. Będziemy rozmawiać i posłuchamy nowego singla, który jest zapowiedzią płyty. Tak jest. Ale ta płyta ukaże się dopiero wiosną roku, tak. 2018 roku i wydaje ją Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Arku, Łukaszu, powiedzcie zatem i o zespole, bo informacje, które dostałem, brzmią jak ocean. No tak, ja może tak w skrócie. AMG, czyli to są trzy literki od naszych imion i nazwisk. Brakuje z nami jeszcze Jacka Moore'a. To jest ten właśnie syn słynnego ojca. I spotkaliśmy się na trasie wspólnej koncertowej na początku tego roku, w lutym, i stwierdziliśmy, że po prostu jest chemia i musimy coś razem w trójkę zrobić. Jack przyjeżdża jeszcze w listopadzie, będziemy też nagrywać w Londynie, będziemy nagrywać w Los Angeles, gdzie Jack mieszka. Także myślę, że to będzie, jest to zapowiedź dosyć ciekawej płyty i taka kooperacja polsko-brytyjska. Myślę, że wszystkim nam wyjdzie na dobre. Z Łukaszem się znam nie od dziś, w związku z tym widzę w tobie wielką radość. Tak, bardzo, bardzo się cieszę, bo spotkałem i mogę pracować z niezwykle utalentowanymi młodymi ludźmi. I też to nazwisko Moore mogłoby sugerować jakby pójście w konkretnym kierunku muzycznym, natomiast jest zupełnie inaczej. To jest też inna trochę wrażliwość Jacka niż jego ojca. Inne też upodobania, jest myślę, że bardziej otwarty na wiele stylów, co też jakby w tym projekcie może zaowocować fajnymi, pozytywnymi wibracjami. Nie znam go, ale wydaje mi się, że kiedy się przygotowywał do swojej roli w życiu, roli muzyka, to musiał pomyśleć, że to nie może być tak, że będzie się za mną ciągnął tylko i wyłącznie ten ogon sławy mojego taty. I być może dlatego jest tak, jak o nim powiedziałeś. Czym się Jack zajmuje w tym zespole? Jack pisze słowa, wspólnie jakby piszemy muzykę razem z Arkiem. I to jest jakby burza trzech mózgów. Tak mi się wydaje, że tak to jest i tak to będzie. Dokładnie. Łukasz tak pięknie się wypowiada, że tutaj mnie już speszył, bo ja w ogóle jestem bardzo podekscytowany, że jestem w moim ukochanym radiu, którego słucham od dziecka. I jestem trochę rozkojarzony, przestraszony, ale to wspaniałe uczucie być dzisiaj tutaj, mimo że to jest piątek 13, śmialiśmy się przed wejściem. Dla mnie bardzo, bardzo szczęśliwy. A jeśli chodzi o taką sferę muzyczną tego projektu, to na pewno takie wpływy brytyjskie całkowicie inaczej wpływają na nasze postrzeganie tej muzyki, bo jednak to, skąd pochodzimy i ta tożsamość muzyczna jest niezwykle ważna. Jack na pewno pozwala nam na to, żebyśmy się mogli rozwijać w różnych kierunkach i myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o trójkę tych, jakby połączenia tych ogniw, każdy z nas wychodzi z jakiegoś innego nurtu, połączenie jest dość ciekawym takim kompromisem. Czyli po prostu dobra trójka. No. Tak jest, świetnie. Odwołam się jeszcze do komplementów, które byłeś łaskaw wypowiedzieć pod adresem programu trzeciego. Jeszcze raz dziękuję. No i państwa, i was proszę o wybaczenie tego pytania, ale w związku z tym, że mam kręćka, jeśli chodzi o gitarę, to gitary też tam będą? Głównie będą gitary. Jest to, myślę, że będzie to gitarowa muzyka, bardzo mocno gitarowa. Jack też inaczej gra niż jego ojciec i też nie chciałbym, żeby to było łączone, to jego nazwisko z tym, co robił jego ojciec, bo to było oczywiście genialne i to jest kamień milowy w historii muzyki w ogóle światowej. Natomiast te gitary są inne i też chociaż na koncertach też będziemy chyba się odwoływać troszeczkę jako takie ciekawostki muzyczne. Będziemy parę rzeczy grać z repertuaru Gary Moore'a na pewno. To świetnie. Znaczy te wpływy bluesowe na pewno, bo Łukasz też jakby czuje na maksa tego bluesa, więc myślę, że głównie w sferze live'u będzie czuć te takie zaciągi. To troszkę szkoda, znaczy nie szkoda, ale będzie to bardzo jednak trudne, by czekać do wiosny 2018 roku, ale może dobrze, że rozmawiamy już dziś i że będziemy mogli się cieszyć także tym oczekiwaniem na nową płytę i już teraz się umawiamy na kolejną rozmowę, kiedy tak jest. Płyta będzie. Jeszcze chciałem na zakończenie tego krótkiego spotkania, w związku z tym, że mam już swoje lata, wyrazić taką refleksję, że to jest cudowne. To już nie jest nic dziwnego dla młodego pokolenia, ale w związku z tym, że ja jeszcze pamiętam te dawne czasy, to cudowne, że mamy w Polsce teraz takie spotkania, że możemy sobie rozmawiać o tym, że płyta będzie nagrywana tu i za oceanem i że w tym wszystkim bierze udział Jack Moore, syn tego kogoś, kogo tak bardzo kochaliśmy w programie trzecim, czyli Gary'ego Moore'a. Bardzo wam dziękuję za wizytę, Arek Kłusowski i Łukasz Gorczyca. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. No i do zobaczenia już z nową płytą, a my teraz ujawniamy absolutnie premierowo jeden utwór z tej płyty. Tak jest. Utwór jest zatytułowany, a może zapowiedzcie go. Time makes us strangers. Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy. Throw myself into the grid I know, above the broken ground we left below. Echo of your past is my disguise. We stand a hall of mirrors in your eyes. Will the world know your name? For Cierpliwie czekamy na wiosnę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia dostarczy nam nową płytę zespołu AMG, a premierowo wysłuchaliśmy z tej nowej płyty utworu Times Make Us Strangers. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Myśliwiecka 357 wraca na festiwal Cały Kazio. A Cały Kazio to cała plejada znakomitych artystów. W tym roku festiwal Marii Czubaszek odwiedzą m.in. Stanisława Celińska, Kaja, Artur Andrus, Wojciech Karolak, Wojciech Waglewski i zespół Sorry Boys. I my się tam zameldujemy. A jakże? Zapraszam na Myśliwiecką 357, tymczasowo przeniesioną 450 km na południowy zachód. Na żywo z Polanicy Zdroju. Będą goście, oczywiście, na antenie Trójki w sobotę od 17. Piotr Stelmach. Autopromocja. Dziękujemy bardzo, będziemy słuchać. Wspominamy notowanie z 9 marca 2001 roku. To było notowanie 997 i wtedy na liście m.in. Sting. A thousand lives, a thousand times, an endless turning stairway climbs to a tower of souls. If it takes another thousand years, a thousand wars, the towers rise to numberless floors in space. Could shed another million tears, a million breaths, a million names, but only one truth to face. A million fears, a million suns, 10 million years of uncertainty. I could speak a million lies, a million songs, a million rights, a million wrongs in this balance of time. But if there was a single truth, a single light, a single thought, a singular touch of grace, the single point, the single flame, the single haunted memory of your face. themselves like galaxies in my head. And on the mysteries unwind themselves, eternity still unsaid, till you love me. Czasem tak bywa z płytami archiwalnymi. Sting, A Thousand Years, tyle było wtedy ładnych utworów w 1997 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, które dziś w ostatniej archiwalnej godzinie wspominamy, że nie wiem co wybrać, ale jako wielki fan zespołu nie mogę pominąć Aerosmith. Tak, jestem absolutnie zaprzysięgłym fanem zespołu Aerosmith. Jaded, kiedy zły dzień, to najlepiej mieć w zbiorach jakieś dwie płyty z rejestracją ich koncertów i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało na koncertach. I a propos koncertów, nie chcę mi się wierzyć, że już nigdy nie będą koncertować. Teraz jeszcze jedna opowieść, która jest związana z latem. Otóż kiedyś przed wyjazdem na letnie wakacje kupiłem urządzenie elektroniczne. Jako że z urządzeniami nie jestem mocno zaprzyjaźniony, udało mi się wgrać tylko jedną płytę w to urządzenie, co było spowodowane również tym, że w związku z wakacjami letnimi należało zapakować

Marzec 2001 roku ten utwór znalazł się na liście. Utwór Ba, ten fenomenalny duet Marka Knopflera i Jamesa Taylora, którego da się posłuchać 350 razy bez znużenia. Sailing to Philadelphia. Kiedy Mark promował tę płytę, przyjechał do Polski, byliśmy na spotkaniu z nim wspólnie z redaktorem Stelmachem. Nie wiem, czy Stel mi to pamięta. Mark był w znakomitym humorze i opowiadał po raz kolejny o nieśmiertelnym albumie i nieśmiertelnym utworze Sultans of Swing, ale także opowiadał o tym, jak lubi swoje życie na walizkach, swoje podróże, jak lubi być na lotniskach, gdzie może obserwować ludzi i zastanawiać się, jakie są ich losy, gdzie zmierzają, i często na tych lotniskach rodzą się kolejne pomysły do kolejnych utworów. No i takie było wspomnienie 997 notowania listy przebojów programu trzeciego. Taka była dziś LP Trójka. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy, tak się zastanowiłem, bo chciałem zaprosić na listę w swoim imieniu po godzinie 19. Jeszcze dziś się spotykamy. Anna Regulska, Piotr Koldaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Tyle muzyki dziś przed południem. A teraz już zapraszamy na słowa, czyli nasza proza. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 15. Ferdy Durkę przemieniłaś się z satyry w groteskowy poemat o mękach człowieczych w zmaganiu z formą. Każdy zastygły kształt szkoły, profesorski, kultury, narodowy, tradycji, a nawet nowoczesności zostaje przez Gombrowicza ośmieszony. Jak się już jednak wszystko ośmieszyło, to co pozostaje? Najbardziej męczył się Gombrowicz właśnie nad zakończeniem książki. Co ma począć bohater po tym, jak uciekł od wszystkich form bycia? I ile można tak uciekać? Przez kilka tygodni chodzi ulicami i duma nad tym niespokojny. Ostatecznie ukaże bohatera sam na sam z wtuloną w niego Zosią, jak przywołuje trzeciego człowieka, kogoś obcego, kto będzie jak tchnienie ożywcze. I podczas gdy Zosia podaje mu swoją gębę, czyli całuje, on wyzywa na pojedynek inne gęby, by go wymiętosiły, by przyprawiły mu nową gębę, której będzie musiał się znowu przeciwstawić. Miłość dziewczyny nie jest tak inspirująca jak pęd, czyli ciągła walka. To ona nadaje sens życiu. Bohater rozumie, że nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. Dodaje jednak, że przed pupą, jak nazywa infantylizację, w ogóle nie da się uciec. Ścigajcie mnie, jeśli chcecie, uciekam z gębą w rękach, głosi ostatnia linijka tekstu. Wciąż wychodzi to jednak jakoś za poważnie. I tu ratunkiem okazuje się Aniela. Pewnego ranka wchodzi ze śniadaniem na tacy do pokoju panicza, a ten, leżąc na łóżku, obwieszcza jej, że skończył książkę. Na co służąca wypala: koniec i bomba, kto czytał, ten trąba. Z zachwytu odbiera mu głos i natychmiast dopisuje ten wers jako zakończenie Ferdy Durkę. Filozoficzny aspekt ucieczki zostaje osłabiony absurdalnym zakończeniem, a jednocześnie idealnie zgrywa się z nic nie mówiącym tytułem. Rewolucja, jaką przynosi ze sobą Ferdy Durkę, to także nowy język, Nawet autorzy książek uznawanych w tym czasie za prowokacyjne, jak Wspólny pokój u Niłowskiego albo Zazdrość i medycyna Choromańskiego, w kwestii języka nie poszli tak daleko. U Niłowski wprowadził na przykład wulgaryzmy czy język uliczny, Gombrowicz na odwrót. Wziął całkiem proste słowa jak pupa, gęba czy łydka i zintensyfikował je poprzez nadanie im filozoficznego sensu. Do tego, nie siląc się nawet na realizm, od niechcenia powrzucał zaskakujące zdania typu stoi i stoi tak absolutnie, jakby siedział. Takiej wirtuozerii pomysłów, sztuczek, genialnych wariactw, przekomarzeń, zaskoczeń, jak to scharakteryzuje jeden z krytyków, jest u niego wiele. Na przykład rozmowa między nauczycielami. W tej chwili jedno ciało zwróciło się do drugiego ciała i spytało. No, co tam? Co tam, panie kolego? Co tam? Odrzekło tamto ciało. Staniało. Staniało? Powiedziało pierwsze ciało. Chyba podrożało. Podrożało? Spytało drugie ciało. Chyba cośkolwiek staniało. Bułki nie chcą stanieć, mruknęło pierwsze ciało i schowało resztki niedojedzonej bułki do kieszeni. Język Gombrowicza to wykręcanie znaczeń banalnych słów, rozbrajanie frazesów poprzez powtórzenia i podnoszenie ich do mitologii. Zabawa z językiem, neologizmy czy gra onomatopeją pojawiają się wprawdzie u Tuwima czy Słonimskiego, ale to poezja. Od powieści w tamtym czasie wymaga się weryzmu, bo najważniejsza jest psychologia postaci, a co za tym idzie realistyczny język. Tymczasem język gombrowiczowski z weryzmem ma niewiele wspólnego. Jest rozwydrzony i sklerotyczny. Nie sili się na humor czy seksapil, a jednocześnie bezczelnie porywa i się narzuca. To język tworzy właśnie tę charakterystyczną gwałtowność Ferdy Durkę. Przemoc ukrytą w formach składni językowej. Znakiem rozpoznawczym tego języka staje się nowy słownik. Odtąd przyprawia się komuś gębę albo gwałci przez uszy. Książkę odrzuca wydawnictwo Gebetner i Wolf. W redakcji sekretarzuje Aleksander Watt, były futurysta. Jan Gebetner czasem utrącał książkę. Że za trudna, że dużo straci, więc kilka utrąceń miałem, wspomina Watt. Jedną gafę zrobiłem. Utrącił mi Ferdy Durkę. Mogłem to przeprowadzić, ale nie upierałem się. Nie byłem przekonany. Owszem, książka mnie zaintrygowała, ale jej nie lubiłem. Także nie włożyłem żadnego trudu w to, by o nią walczyć. Powiedziałem mu, że to jest interesujące, że trzeba wydać, że jednak to jest coś nowego, ale nie upierałem się zupełnie przy tym. Witold jeszcze w gimnazjum żartował sobie z ja z jednej strony i ja z drugiej strony mego mopso żelaznego piecyka, Wata. Nie ceni twórczości futurystów. Z kolei komunista Watt podchodzi letnio do paniczykowatego Gombrowicza, który zresztą z daleka omija zaangażowanych pisarzy, bo uważa ich za nudnych. Jeszcze kilku wydawców odrzuci Ferdy Durkę. Ostatecznie druga książka Gombrowicza również ujrzy światło dzienne w Roju. Dramat, który spoczywa od dawna w jego szufladzie, to gra na zwłokę. Za to powieść mogłaby go lepiej obronić. Wiedziałem, co miałem napisać. Bronić samego siebie. Narzucić siebie ludziom, walczyć o siebie. Ten nowy utwór mnie miał służyć, mnie osobiście. Ferdy Durkę powstaje jako broń w walce o wielkość. Takie deklaracje brzmią buńczucznie, a w rzeczywistości stoją za nimi nerwy, niepewność, a nawet depresja. Kiedy książka ukazuje się jesienią 1937 roku, Bruno Schulz notuje: mam pecha z Gombrowiczem. Przechodzi teraz jakieś stany depresyjne i unika ludzi. Oraz Gombrowicz, rzecz dziwna, jest bardzo zdeprymowany i zatroskany o los swojej książki. O ile Schulz miewał wątpliwości co do powstających na gorąco fragmentów, o tyle gdy dostaje do ręki całość, nie może się oderwać, a po każdym skończonym rozdziale biegnie na pocztę, by nadać z drohobycza telegram zachwytu do autora. Dla Witolda, który zamknięty przy Chocimskiej przeżywa męki, telegramy Brunona są balsamem. Szulc na tym nie poprzestaje. Z całą wspaniałomyślnością głosi wszem i wobec. Dziwne uczucie, gdy się z kimś obcuje na tak poufałej stopie, a tu nagle wystrzela zeń geniusz. Przyjaźń pomiędzy Witoldem i Brunonem, ufundowana na wspólnym doświadczeniu debiutu kilka lat wcześniej, jest w wypadku Gombrowicza czymś wyjątkowym. Skłania go ku temu maleńkiemu i zalęknionemu człowiekowi coś więcej niż tylko słabość do Żydów. Wyczuła w tym zahukanym nauczycielu z prowincji jedynego europejskiego pisarza wśród ich pokolenia, czyli dokładnie to, do czego sam dąży. Nie jest to przyjaźń tak jednostronna, jakby się mogło wydawać. W zachowanych listach, wymienianych często, choć mamy tylko wgląd do wycinka korespondencji z 1938 roku, czuć prawdziwe przejęcie Witolda losem kolegi. Martwi się na przykład o jego zdrowie. Drogi Bruno, na wieść o polepszeniu się twojego samopoczucia spadł mi potężny kamień z serca. W 1936 roku dochodzi pomiędzy nimi do publicznej, zabawnej wymiany zdań. Nowe pismo Studio, prowadzone przez młodego partnera Zofii Naukowskiej, Bogusława Kuczyńskiego, zaprasza ich do współpracy. Zaczyna Gombrowicz, który zamiast pisać zwyczajowy artykuł, postanawia opublikować otwarty list do Brunona i strzela w niego myślą pewnej pani z tramwaju numer 18, która rzekła ponoć, wysiadając na Wilczej: Bruno Schulz to albo chory zboczeniec, albo pozer. Tak rozpoczyna się dyskusja na trzy listy, znana jako spór o doktorową z Wilczej. Gombrowicz: hej Bruno, kojarzę cię oficjalnie i formalnie z sądem tej kobiety. Opatruję cię jej sądem. Obarczam cię nim i doczepiam go do ciebie. Wtykam w świadomość Brunona Schulza. Co pocznie ten twój Bruno Schulz w tej sytuacji? Ten Schulz, z którym piszesz książki? Schulz na to proponuje drogiemu Witoldowi, by opuścili Byk i Toreador scenę i ruszyli ramię przy ramieniu ku wyjściu na wolność swobodnym spacerowym krokiem, pogrążeni w intymnej rozmowie. Bo w tobie jest materiał na wielkiego humanistę. Nie wiem, na jakich drogach tego dokonasz, ale myślę, że taki jest pozytywny sens i sankcje twoich poczynań. Gombrowicz: Bruno, stary dzieciaku, wyobraźnia twoja spłatała ci figle. Przeniosłeś nas myślą w jakąś urojoną świetność. Pisząc niektóre swoje apostrofy, zapomniałeś chyba o moich ciotkach, które zdumieją się, słysząc, iż ich dobry Wicio jest projektem na wielkiego humanistę. Nie dałbym trzech groszy, czy nie pomyślą sobie zacne kobieciny, że po prostu urządzamy tu sobie autoreklamę. Całuję cię w czoło, twój Witold Gombrowicz. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka: Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Zacytowaliśmy także kompozycję Janusza Grzywacza. Książkę opublikowały Wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy.